μου λέει ο Νταβαρίνος με το που μπήκα μέσα, καλά μου λέει, έχεις το θράσος μετά από αυτά που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης να ανοίξεις μικρόφωνο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Νταβαρίνος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Καταρχάς, να παρατηρήσουμε ότι παλιά γινόταν αυτό. Όταν άκουγες για διάγγελμα, για μήνυμα, εν πάση περιπτώσει, πρωθυπουργού, καθότι είπαμε, διάγγελμα τα κάνουν μόνο οι πρόεδροι της Δημοκρατίας. Όταν άκουγες για διάγγελμα, έλεγες εδώ θα κάτι τρομερό και φοβερό συμβαίνει. Τώρα το τρομερό και το φοβερό είναι να μην κάνει κανένα 2-3 διαγγέλματα το μήνα ο κύριος Μητσοτάκης. Βλέπετε το φίκι, όσο και να το κάνεις μεταξετή κορδόλα, θέλει και το, πώς το λένε αυτό που κάνουνε, που κατσαρώνει στο μαλλί, πώς το λένε ρε Νταβαρίνο, πώς, σε σουάρ το λένε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ανακουφιστήκατε, δεν ξέρω αν ξαλαφρώσατε, εν πάση περιπτώσει αυτό το οποίο ακούσαμε είναι ότι καλή θα ήταν μια ενιαία ευρωπαϊκή απάντηση, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση ποπολόγια πιπέρι στο στόμα του Πρωθυπουργού μας, είναι κατώτερη των περιστάσεων η Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλιστα την αποκάλεσε αργοκίνητο ευρωπαϊκό υπεροκειάνιο. Ωστόσο, απέναντι σε αυτό το αργοκίνητο ευρωπαϊκό υπεροκειάνιο έχουμε μια αστραπιαία κίνηση της ελληνικής κυβέρνησης, της πήρε κανένα χρόνο βέβαια. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της αστραπιαίας κίνησης κυβερνήσεως, που της πήρε κανένα χρόνο, για την ακρίβεια 9 μήνες της πήρε, διότι από τον Αύγουστο, 5 Αυγούστου του 2021, έχουμε αυτή την καταπληκτική ρήτρα αναπροσαρμογής και στην ΔΕΗ σε ό,τι αφορά το ρεύμα, και κοντά στα 2 χρόνια, όχι, είναι από τον Νοέμβρη του 20, πάνω δηλαδή από 1,5 χρόνο, που έχουμε τα χρηματιστήρια ενέργειας. Καταλάβατε, αυτή η αστραπιαία κίνηση έχει γίνει μετά από 1,5 χρόνο. Θα δούμε τώρα και τι χαρακτήρα έχει αυτή η αστραπιαία κίνηση σε σχέση με το αργοκίνητο ευρωπαϊκό υπεροκειάνιο. Αυτό λοιπόν το οποίο ανακοινώθηκε είναι ότι, καταρχάς, αυτό που ανακοινώθηκε είναι ότι πρώτος εγώ, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, αισθάνομαι. Πρώτος ο κύριος Μητσοτάκης αισθάνεται την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα λαϊκά νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Πρώτος εγώ αισθάνομαι. Οπότε μην ψάξετε. Τον πρώτο είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Επίσης μας είπε, έτσι χωρίς καμία διάθεση αυτοπροβολής, με απόφασή μου, έτσι είπε, με απόφασή μου. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε με απόφασή του, αφού πρώτος αυτός αισθάνεται και συναισθάνεται το τι συμβαίνει στα λαϊκά νοικοκυριά με όλη αυτή την ηλεκτροπληξία και το ηλεκτροσόκ που έχει υπάρξει όλο αυτό το διάστημα. Μίλησε για 60%, λέει, κάλυψη των πρόσθετων επιβαρύνσεων με όριο τα 600 ευρώ και με εισόδημα μέχρι τις 45.000 για τα νοικοκυριά. Είπε ότι θα καλυφθεί και το 50% της όποιας περαιτέρω αύξησης, και είπε επίσης ότι θα φορολογήσει με 90% και τα κέρδη των εταιριών εμπορίας, των παρόχων ενέργειας, με 90% θα τα φορολογήσει αυτά, όταν βεβαίως προσδιοριστούν ποια είναι τα κέρδη, που θα τα προσδιορίσει μια ανεξάρτητη αρχή. Αυτά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Και γιατί να φορολογήσει τα κέρδη δηλαδή? Και γιατί να μην έχουν κέρδη? Την περίπτωση να μην έχουν κέρδη, την περίπτωση δηλαδή να μην επιδοτείται ο μαυραγωρητισμός, την περίπτωση να μπει άμεσο, ακατέβατο, συγκεκριμένο, προσδιορισμένο πλαφόν στην τιμή του ρεύματος, έτσι ώστε να μην περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα κέρδη και πώς θα προσδιοριστούν και από ποιον θα προσδιοριστούν για τους ιδιώτες πάροχους. Γιατί δηλαδή θα πρέπει ο ελληνικός λαός από την άλλη τσέπη, γιατί έτσι γίνεται, από την άλλη τσέπη να χρηματοδοτεί αυτό το μαυραγωρητισμό. Γιατί όταν μιλάνε για επιδοτήσεις, δηλαδή τι λένε στην πραγματικότητα, αυτό που λένε στην πραγματικότητα είναι ότι δεν πρεμπάνε σε άμεσο πλαφόν, δεν προσδιορίζουν μέχρι ένα ορισμένο συγκεκριμένο ύψος την τιμή του ρεύματος. Άρα λοιπόν αυτοί οι οποίοι έχουν ουρανοκατέβατα κέρδη, όπως λέγεται, θα συνεχίσουν να έχουν κέρδη, αλλά δεν θα είναι τόσο ουρανοκατέβατα, θα είναι από τη γη, θα φυτρώνουν αυτά τώρα. Επίσης τι άλλο είπε, ο κύριος Μητσοτάκης ότι ήθελε χρόνο και μελέτη, λέει, για να φτάσει στα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε σήμερα. Από όσο γνωρίζω, δεν θέλουν τόσο χρόνο ούτε τόση μελέτη όταν πάνε να κόψουν, μέσα σε μια νύχτα το κάνουν αυτό, του συντάξεις, μέσα σε μια νύχτα πάνε και κόβουν τους μισθούς. Εκεί μάλλον δεν χρειάζεται ούτε ιδιαίτερος χρόνος ούτε ιδιαίτερη μελέτη. Και από εκεί και πέρα τα Σούλιμ αρχίζει να προσδιορίζεται ακριβώς και το είδος αυτής παρέμβασης, διότι τι είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Α, ναι, το ξέχασα να σας πω. Θα κάνουν, λέει, και πρόγραμμα ανακύκλωσης στο πλαίσιο του εξοικονομώ, αντίστοιχο με αυτό του εξοικονομώ. Να σας πω ότι με αυτή την ιστορία του εξοικονομώ πήρε παράταση, λέει, το προηγούμενο, του προηγούμενου έτους, και αναζητείται του επόμενου έτους το πρόγραμμα εξοικονομώ. Μια χαρά τα έχουν πάει και εκεί. Όσο θα διαρκεί λοιπόν, εδώ σε βάση τα Σούλιμ, εδώ λοιπόν όσο θα διαρκεί ο πόλεμος, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ο πόλεμος, γιατί μάλλον ο πόλεμος φταίει για όλα αυτά, τότε δεν γίνεται να μην υπάρχουν αυξήσεις, που σημαίνει ότι την αυξησούλα θα την έχεις, μόνο που θα τη ρίχνουν στον πόλεμο. Είναι αυτό που κάνουν εδώ και 2 μήνες, 3 μήνες τώρα, για όλα φταίει ο πόλεμος. Ναι, αλλά... Ούτε το Σεπτέμβρη του 21 υπήρχε πόλεμος, ούτε τον Αύγουστο του 21 υπήρχε πόλεμος, ούτε τον Νοέμβρη του 20 υπήρχε πόλεμος, όταν έβγαινε ο κύριος Χατζηδάκης και έλεγε ότι με τα χρηματιστήρια ενέργειας θα έχουμε τάχα μου φτηνότερο ρεύμα, και το ρεύμα τριπλασιάστηκε. Δεν είχαμε πόλεμο τότε. Άρα λοιπόν μην τα ρίχνουν στον πόλεμο, στην κερδοσκοπία, το μαυραγωρητισμό και την ιδιωτική τους αγορά να τα ρίχνουν. Αλλά εκεί δεν πρόκειται να τα ρίξουν, διότι ο θατσερισμός δεν κάνει τέτοια λάθη. Και επίσης το άλλο που είπε ο κύριος Μητσοτάκης είναι ότι εντάξει, με απόφασή του βεβαίως, πρώτος αυτός βεβαίως συναισθάνεται, αλλά αυτό που θα καλυφθεί, είπε, σε ό,τι αφορά τις ανατιμήσεις, τις αυξήσεις και τα λοιπά, είναι το 80 με 90%. Έτσι. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι από χέρι πάμε και μετά την παρέμβαση τη σημερινή να πληρώνουμε ρεύμα 20% αυξημένο, τουλάχιστον. Όταν λέει ότι θα σου καλύψει το 80 με 90, εντάξει, το 90 ξέρετε γιατί μπαίνει μέσα, έτσι. Θα ξεκινάς από το 80. Άρα λοιπόν από χέρι πάμε ότι οι ανατιμήσεις θα είναι της τάξης του 20%. Τώρα, τι πραγματικά σημαίνουν αυτά τα οποία εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης, αυτά θα τα δούμε στην πράξη. Και μετά βεβαίως την εξειδίκευση και την αυριανή που θα κάνουν οι αρμόδιοι υπουργοί του. Α, ναι, επίσης ο κ. Μητσοτάκης είπε να ρυθμίσουμε τα κλιματιστικά. Και μετά λοιπόν όλη αυτή την παρέμβαση, η οποία βεβαίως προαναγγέλθηκε με χορδές και τύμπανα, για να ρωτήσω κάτι, 9 μήνες αυτοί δεν ήταν που σφυρίζανε κλέφτικα? Άλλοι κυβερνάνε. Δεν βαρύνω ποιος κυβερνάει. Ναι. Λοιπόν, 9 μήνες δεν σφυρίζαν κλέφτικα, αυτοί δεν είναι που σφυρίζαν κλέφτικα, που ήθελαν μελέτη και χρόνο, μάλιστα. Αυτοί δεν είναι που τον καιρό που σφυρίζαν κλέφτικα, εκεί κατά Σεπτέμβρη μήνα, βγήκε ο αρμόδιος υπουργός τους και είπε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. 1 με 2 ευρώ θα δούμε αυξήσεις στο ρεύμα. Τότε τους έλειπε ο χρόνος ή τους έλειπαν οι μελέτες όταν έλεγαν αυτά τα οποία έλεγαν? Μετά δεν είναι που βγήκαν και είπαν ποιες ανατιμήσεις? Δεν υπάρχουν ανατιμήσεις, εν πάση περιπτώσει είναι ελεγχόμενη η κατάσταση. Αυτή δεν είναι που το Νοέμβρη του 20, επαναλαμβάνω, έκαναν εκείνα τα πανηγύρια για το χρηματιστήριο της ενέργειας και για το γεγονός ότι στο πλαίσιο του target model, έτσι τα λένε αυτοί, και της απελευθέρωσης ενέργειας θα έχουμε, λέει, ανταγωνιστικές τιμές, και ως εκ τούτου το ρεύμα, το οποίο το μετέτρεψαν σε χρηματιστηριακό προϊόν από κοινωνικό αγαθό, θα είναι φθηνότερο. Τι δεν ήξεραν ακριβώς τον Νοέμβρη του 20? Δεν ήξεραν ότι μετατρέπουν ένα κοινωνικό αγαθό σε γκανιώτα, το βάζουν στην γκανιώτα του χρηματιστηρίου? Ξέρετε εσείς να μπήκε ποτέ κάτι στην γκανιώτα του χρηματιστηρίου με τους αλογομούριδες του πλούτου και εκεί να φτηνένει? Το έχετε ξαναδεί? Αυτά μόνο στο μυαλό ενός Σούπερμαν μπορεί να υπάρχουν. Ποιος είναι ο Σούπερμαν? Ο κ. Χατζηδάκης. Και πάση περιπτώσει, όταν ξεκίνησε ο Ντουφρουτζάς, η ηλεκτροπληξία και το ηλεκτροσόκ, με όλη αυτή την ιστορία με το ρεύμα, αυτοί δεν είναι που βγαίνανε στις τηλεοράσεις και μας έλεγαν, α, δεν είναι, λέει, δραματική κατάσταση με τους λογαριασμούς, έτσι είναι λίγο απλώς φουσκωμένοι. Έτσι δεν έλεγε ο Σκρέκας? Ο κύριος Σκρέκας δεν ήταν αυτός ο οποίος έβγαινε την ώρα που είχαν αλαλιάσει οι άνθρωποι και η παρέμβαση η οποία έκανε ήταν να βγαίνει και να λέει να κλείνουμε το διακόπτη και να προσέχουμε λίγο με το θερμοσύφωνο, να μην το ξεχνάμε ανοιχτό? Αυτά τα λέγει ο Λογοθετήδης στη δεκαετία του 60. Το θυμάσαι που έβγαινε ο Λογοθετήδης και έλεγε χράτς μπαίνεις, χράτς βγαίνεις? Ο Λογοθετήδης, δεν ήταν υπουργός ο Λογοθετήδης? Αυτοί δεν είναι που μας έλεγαν επί 9 ολόκληρους μήνες ότι το έχουν λύσει το πρόβλημα γιατί δίνουν, λέει, επιδοτήσεις? Ποιες επιδοτήσεις? Τα ψίχουλα τα οποία δίνανε. Αντίστοιχα ψίχουλα με αυτά που δίνουν για τα καύσιμα. Ηρίστο επαρόδο. Σήμερα η τιμή της βενζίνης και εδώ στην Αττική έχει φτάσει στα 2,2 ευρώ. Αυτοί δεν είναι που όλο αυτό τον καιρό δεν είχαν χρόνο προφανώς για να μελετήσουν την κατάσταση? Σήμερα λοιπόν, στο πλαίσιο αυτής της φαραωνικής προετοιμασίας την οποία έκαναν, διότι βεβαίως έχουν τρομοκρατηθεί από την οργή του κόσμου, για το ποια είναι η οργή του κόσμου, αρκεί κανείς να μιλήσει με έναν οποιοδήποτε άνθρωπο στον δρόμο. Η πρώτη κουβέντα δεν είναι τι κάνεις καλά, η πρώτη κουβέντα είναι σου ήρθε ο λογαριασμός του ρεύματος. Από την οργή του κόσμου λοιπόν αναγκάστηκαν σήμερα να βγουν και να παρουσιάσουν αυτά τα οποία παρουσίασε ο κύριος Πρωθυπουργός, που εν τέλει καταλήγουν στο ότι, α, ακούστε, εντάξει, την κάναμε την παρέμβαση αυτή, τα χώσαμε τάχα μου και στο αργοκίνητο υπεροκεάνιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ηρίστο επαρόδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή η οποία μιλάει για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, όπου απελευθέρωση, αυτοί εννοούν τη δεσποτεία, αυτοί εννοούν τις αλυσίδες με τις οποίες δένουν τους λαούς στο άρμα επιχειρηματικών συμφερόντων. Έτσι τα λένε αυτοί. Αυτά. Απελευθέρωση τα λένε. Αυτή λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το υπεροκειάνιο. Είτε το γρήγορο, το πυρηνοκίνητο, είτε το, πώς το λένε, το αργοκίνητο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της πολιτικής, τι μας είπαν τελικά σήμερα? Μας είπε ο κ. Μητσοτάκης, ναι, λέει, θα τα καλύψουμε μέχρι ένα ποσοστό 80-90%. Είπαμε, το 90 είναι το κερασάκι στην τούρτα. 80%. Όταν βγαίνει λοιπόν ο Πρωθυπουργός και λέει θα καλύψουμε τις αυξήσεις μέχρι 80%, ξέρετε αυτό τι σημαίνει. Από χέρι. Θα συνεχίσεις να πληρώνεις το ρεύμα 20% αυξημένο για όσο διάστημα θα θέλουν αυτοί να είναι αυξημένο. Αυτή είναι η είδηση η πραγματική σήμερα. Αλλά δεν ξέρω να έχει αυξηθεί ο μισθός 20%. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι βγήκανε στην προηγούμενη φιέστα που κάνανε πριν από 15 μέρες, γιατί είπαμε κάνουν 2-3 διαγγέλματα το μήνα, να στείλουν πάλι φαραωνικό χορό, γιατί έδωσαν, λέει, αύξηση στον κατώτατο μισθό 1,66 την ημέρα, μεικτά. Στην πραγματικότητα 2 μπουκαλάκια νερό δηλαδή. Περί αυτού πρόκειται. Όταν λοιπόν πας από χέρι να πληρώνεις 20% ανατιμημένο το ρεύμα, αλλά ο κατώτατος μισθός είναι στα 614, μην το ακούτε αυτό το 713 που λένε, είπαμε, αυτά είναι μεικτά. Ο κατώτατος μισθός λοιπόν, μετά από 3 μνημόνια, είναι κάτω από τα επίπεδα του 2009. Αλλά αυτοί τι κάνουν? Αλλά αυτοί στείνουν φαραωνικές επικοινωνιακές παραστάσεις για να μας πούν ότι θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε το ρεύμα ανατιμημένο κατά 20%. Και θα δούμε πόσο στην πραγματικότητα, γιατί είπαμε, άλλο τι ακούς στην τηλεόραση, άλλο τι ανακοινώνουν, άλλο τι έρχεται στο σπίτι. Αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει σε ό,τι αφορά την ενέργεια είναι ότι έχουν διπλασιαστεί οι αιτήσεις των διακανονισμών. Ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει. Έχουν διπλασιαστεί. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι ένα στα δύο νοικοκυριά πληρώνει με καθυστέρηση, γιατί πολύ απλά δεν έχει τα λεφτά, δεν βρίσκει τα λεφτά να πάει να πληρώσει. Αυτό το οποίο συμβαίνει με βάση τα στοιχεία είναι ότι οι μισοί καταναλωτές καθυστερούν πάνω από 45 μέρες την εξόφληση των λογαριασμών, όταν προ της κατάστασης αυτής ήταν ένας στους τέσσερις που καθυστερούσε τόσο διάστημα. Μόνο το 2021, στο πλαίσιο της πολιτικής τους, η οποία πολιτική είπαμε τι είναι, απελευθέρωση, τι σημαίνει απελευθέρωση, ενίσχυση των ιδιωτών, η ΔΕΗ έχασε 37.000 πελάτες. Βεβαίως, μιλάμε για την ΔΕΗ την ιδιωτικοποιημένη, έτσι. Ενώ χρειάζονταν χρόνο και μελέτη για να κάνουν τις όποιες παρεμβάσεις έχουν κάνει, είχαν χρόνο και μελέτη πολύ νωρίς για να ξεπουλήσουν και τον ΑΔΜΙΕ, για να ξεπουλήσουν και το ΔΔΕ, είχαν χρόνο για να ξεπουλήσουν και ένα ακόμα 17% της ΔΕΗ και να έχει μείνει τύπης ένα 34% ως ποσοστό του δημοσίου στο μετοχικό της ΔΕΗ. Μην νομίζετε ότι και αυτό πηγαίνει υπέρ κοινωνικού συνόλου, διότι και το κράτος τους ιδιωτικό είναι και οι ιδιώτες τους ιδιώτες είναι. Μετά λοιπόν και τη σημερινή παρέμβαση, ας θυμηθούμε τα αυτονόητα. Η ακρίβεια στην ενέργεια δεν οφείλεται μόνο στον πόλεμο, τα είπαμε αυτά, έτσι. Οφείλεται σε παράγοντες που προϋπήρχαν του πολέμου και επιταχύνθηκαν βεβαίως μέσω του πολέμου. Επαναλαμβάνω, είναι αυτό το οποίο βαφτίζουν απελευθέρωση της ενέργειας. Είναι αυτό το οποίο βαφτίζουν πολιτική, λέει, της πράσινης μετάβασης. Είναι η πολιτική τους η οποία ισοδυναμεί σε ό,τι μας αφορά, κυρίως εμάς, την απολιγνητοποίηση. Είναι η πολιτική των χρηματιστηρίων της ενέργειας. Και σήμερα όλοι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν με αυτές τις πηξίδες εμφανίζονται τι? Εμφανίζονται όχι μόνο ως τάχα μου αθώοι του εγκλήματος σε βάρος της λαϊκής τσέπης, αλλά παριστάνουν και τους κουβαρντάδες ότι έρχονται να λύσουν τα προβλήματα. Δεν θίγουν στο ελάχιστο τις κύριες αιτίες αυτής της ενεργειακής ακρίβειας και βεβαίως ένα θέμα είναι τα όποια μέτρα ανακούφισης. Αλλά αν θέλουμε να μιλήσουμε για ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης και μείωση των τιμών, τότε εδώ πια πρέπει να μιλήσουμε για άμεση και πλήρη επαναλειτουργία των λιγνητικών μονάδων στη χώρα μας, για κατάργηση των χρηματιστηρίων ενέργειας, για κατάργηση των χρηματιστηρίων ρήπων που φέρνουν τις αυξήσεις από το παράθυρο και βεβαίως για απόσυρση της χώρας από τις κυρώσεις προς τη Ρωσία, οι οποίες κυρώσεις όταν αφορούν το ναυτιλιακό κεφάλαιο η Ελλάδα ξέρει και αντιδρά, όπως αντιδρά δύο μέρες τώρα. Όταν αφορά τα λαϊκά νοικοκυριά, η επίπτωσή τους παριστάνουν τους Κινέζους. Και βεβαίως δεν μπορείς να μιλάς για ενέργεια σε μια χώρα όταν δεν αξιοποιείς πλήρως όλες τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, που σήμερα αυτές οι παραγωγικές δυνατότητες, από τα λιγνητικά μέχρι τα υδροηλεκτικά και από τη ΣΑΠΕ μέχρι τη ΔΕΗ, θυσιάζονται για αυτούς που στη Ρωσία τους λένε ολιγάρχες, αλλά εδώ τους λένε επενδυτές. Παντού όμως καπιταλιστές λέγονται. Μας κόψαν απόψε το φως, δεν θα έχει τη δει ευτυχώς. Δεν θα έχει τη δει ευτυχώς, μας κόψαν απόψε το φως. Δε είμαστε είναι απόψε τα αστέρια, να φεύγουνε χείλη και λέμαργα χέρια. Να ανάψει φωτιά αντιφώς, καλά να τους έχει ο Θεός. Καλά να τους έχει ο Θεός, που κόψαν απόψε το φως. Στα χέρια μου τρέμει σαν φίλο, να σε έχει καλά ο Θεός. Θα πρέπει λουλούδια να στείλω σ' αυτούς που μας κόψαν το φως. Α, καλά να τους έχει ο Θεός, μας κόψαν απόψε το φως. Μας κόψαν απόψε το φως, καλά να τους έχει ο Θεός. Μας κόψαν απόψε το φως, κι η λάμπα σπασμένη ευτυχώς. Η λάμπα σπασμένη ευτυχώς, μας κόψαν απόψε το φως. Αδιάβαστη δίπλα η εφημερίδα, μας δώσαν απόψε μια νύχτα ελπίδα. Καλά να τους έχει ο Θεός, που απόψε μας κόψαν το φως. Που απόψε μας κόψαν το φως, καλά να τους έχει ο Θεός. Στα χέρια μου τρέμει σαν φίλο, να σε έχει καλά ο Θεός. Θα πρέπει λουλούδια να στείλω σε αυτούς που μας κόψαν το φως. Καλά να τους έχει ο Θεός, μας κόψαν απόψε το φως. Μας κόψαν απόψε το φως, καλά να τους έχει ο Θεός. Απλήρωτος λογαριασμός, κι απόψε μας κόψαν το φως. Απόψε μας κόψαν το φως, απλήρωτος λογαριασμός. Και όπως βουλιάζει η πόλη στη νύχτα, τους μέσα διακόπτες γυρνάμε και κοίτα. Τυφώς ερωτά μου τυφώς, καλά να μας έχει ο Θεός. Καλά να μας έχει ο Θεός, που κόψαν απόψε το φως. Στα χέρια μου τρέμει σαν φίλο, να σε έχει καλά ο Θεός. Θα πρέπει λουλούδια να στείλω σε αυτούς που μας κόψαν το φως. Καλά να τους έχει ο Θεός, μας κόψαν απόψε το φως. Μας κόψαν απόψε το φως, καλά να τους έχει ο Θεός. Καλά να τους έχει ο Θεός λοιπόν. Και καλά τα λουλούδια που έλεγε ο Χατζής και η Μαρινέλα, τα στέλνετε αύριο στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Κλαδικού Σωματείου Αττικής των Εργαζομένων στην Ενέργεια. Είναι ο κύριος Χρήστος Ματαράγκας. Κύριε Ματαράγκα, καλησπέρα. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα στους ακροατές του Real FM. Τι γίνεται, οικονομήσαμε? Τι ακούσατε, τι προκύπτει από αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν? Εγώ κρατάω ότι πρέπει να είμαστε συνετοί με το air condition. Λοιπόν, ναι, πρέπει να γίνει μια μικρή ρύθμιση. Λοιπόν, θυμάμαι τον Αύγουστο του 2021, που πάλι, ενώ και εγώ ήταν η Αττική, μας λέγανε να είμαστε συνετοί με το air condition, γιατί το δίκτυο ήταν οριακά στο να φύγει και να μείνουμε χωρίς ρεύμα εντελώς. Τι σημαίνουν τώρα αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν, κύριε Ματαράγκα? Κοιτάξτε, ό,τι είδα στην τηλεόραση, ό,τι πρόλαβα να σημειώσω. Καταρχάς, εντάξει, φαίνεται ότι αυτά που λέει να επιστραφούν το 60% των αυξήσεων Δεκέμβριο-Μάη αφήνει το 40% των αυξήσεων, το οποίο θα είναι πληρωμένο. Και έτσι, για να έχουμε μια αίσθηση γιατί αυξήσεις μιλάμε, αν κάποιος είχε 11 λεπτά στο συμβόλαιό του την κιλοβατόρα, για την περασμένη τετραμηνία, και το λέω με το δικό μου παράδειγμα, για την περασμένη τετραμηνία η ρήτρα προσαρμογής ήταν συν 24 λεπτά. Βέβαια, δεν υπάρχει καμία διάθεση να στον πάρουμε, πώς να το πω, οποιαδήποτε ελάφρυνση υπάρχει αυτή τη στιγμή στο λαϊκό εισόδημα. Όχι, αλλά δεν μπορεί να γίνεται η τακτική του Χότζα, που βάζει μέσα. Ακριβώς αυτό είχα στο μυαλό μου, δεν ήξερα αν θα το έλεγα, αλλά αφού το λέτε εσείς. Μα είναι προφανές. Είναι ακριβώς αυτό. Πάθαμε την ψυχρολουσία, πάθαμε το ηλεκτροσόκ και θα συμβιβαστούμε τώρα, ας πούμε, με τον διπλασιασμό της τιμής του ρεύματος. Δηλαδή αυτό είναι. Πάμε λοιπόν. Αυτό μας λέει αυτή τη στιγμή. Βγαίνει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης. Ότι αντί να πληρώσετε το επί 3,5 θα πληρώσετε το επί 2. Για να το δούμε λοιπόν με τους αριθμούς που ο ίδιος έδωσε, και ξαναλέω πάντα, επειδή έχουμε μια εμπειρία πια από αυτά τα μηνύματα, τα διαγγέλματα, πρέπει να εξειδικευτούν και μετά την εξειδίκευση να δούμε την πραγματική τους εφαρμογή στην πραγματική ζωή. Μόλις αυτές. Γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία, πώς να το πω, είναι πολύ ρευστά έτσι όπως υπόθηκαν. Αυτό λοιπόν το οποίο έχουμε είναι ότι μιλάει για επιστροφή αναδρομικά από το Δεκέμβρη του 60% των πρόσθετων επιβαρύσεων στο ρεύμα, αλλά προσοχή, με οροφή τα 600 ευρώ. Άρα, και λοιπόν, με εισοδηματικό κριτήριο νομίζω. Και με εισοδηματικό κριτήριο μέχρι τις 45.000. Άρα λοιπόν εδώ πάμε από χέρι ότι το 40% των αυξήσεων πληρώνονται, είναι πληρωμένο. Ξαναλέω, στην εξίσωση μπαίνει η οροφή των 600 ευρώ. Και από εκεί και πέρα μιλάνε για μία κάλυψη, λέει, Μάιο και Ιούνιο κατά 50% των αυξήσεων στην κατανάλωση πέραν από τις 300 κιλοβατόρες. Δηλαδή εδώ έχεις πάλι από χέρι ένα 50%. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι, αν και να πω την αλήθεια έχω μπερδευτεί λίγο, αλλά κάπως έτσι το καταλαβαίνω κι εγώ. Και έχει και άλλα θολά σημεία. Δηλαδή όλη αυτή η ανάπτυξη, γι' αυτό πολύ σωστό είναι ότι πρέπει να τα δούμε και πώς θα εξειδικευτούν αυτά. Όλη αυτή η ανάπτυξη ότι θα μπει ένα έμεσο πλαφόν στη Χοδρική και τη Λιανική, δηλαδή εμείς μάλλον καταλαβαίνουμε που πάει η δουλειά, γιατί αυτό το πλαφόν, να το πάρουμε από την αρχή, το χρηματιστήριο της ενέργειας θα συνεχίσει να δουλεύει κανονικά, δεν αμφισβητείται, πώς να το πω, αυτό το άγιο δισκοπότηρο, τέλος πάντων. Έρχεται τώρα ο χοντρέμπορος και λέει: θα πουλήσω 300 ευρώ τη μεγαβατόρα. Και του λένε: όπα, εδώ υπάρχει έμεσο πλαφόν. Ποιος θα πληρώσει τη διαφορά? Ο κρατικός προϋπολογισμός, από ό,τι καταλαβαίνω. Mm-hmm. Από πού προέρχονται τα χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού? Από το φορολογούμενο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή κρατάμε το εξής: ότι σε καμία περίπτωση δεν φύγεται η κερδοφορία των επιχειρήσεων στην ενέργεια. Σε καμία περίπτωση. Διασφαλίζονται. Και αν θέλετε, είναι και λίγο, πώς να το πω, ξέρετε, μερικές φορές είναι ξόφθαλμες και κάποιες εξηγήσεις που δίνουν, που στην προσπάθειά τους να εξηγήσουν τις προηγούμενες μέρες το τι είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής, καταλήξανε με τα λόγια του Υπουργού Ανάπτυξης ότι αν δεν πληρωθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής θα έχουμε χρεοκοπία στις εταιρείες και άρα δεν θα έχουμε ενέργεια. Δηλαδή, συγγνώμη, εδώ έχουμε δύο καταπληκτικές ομολογίες προηγούμενες μέρες. Η μία είναι του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος είπε: τι να κάνουμε, η ρήτρα αναπροσαρμογής υπάρχει για να μην χρεοκοπούν οι εταιρείες. Μιλάει για τις εταιρείες οι οποίες ληστεύουν. Μιλάει για τους μαυραγορείτες. Αυτές είναι οι εταιρείες που πρέπει να προστατευτούν με τη ρήτρα. Είναι μια κοινική παραδοχή. Ένα λοιπόν αυτό, και έχουμε τη δεύτερη κοινική παραδοχή του κυβερνητικού βουλευτή του κυρίου Μπάμπη Παπαδημητρίου, γνωστός και από το Κράτα Γεράδουνου του, που έλεγε παλιότερα, που μας είπε ότι η ίδια η ΔΕΗ εφάρμοσε αυτή τη ρήτρα κατόπιν πιέσεων των ιδιωτών. Ναι. Και τώρα λοιπόν αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι οι αιτίες που δημιουργούν αυτό το πρόβλημα με την έκρηξη των τιμών στην ενέργεια μένουν στην πραγματικότητα στο απειρόβλητο, διότι το είπατε πριν, χρηματιστήριο ενέργεια συνεχίζει. Ρήτρες αναπροσαρμογής ακούσαμε κάτι, δεν ακούσαμε κάτι περί αναστολής, ακούσαμε έμεσης, αλλά όχι κατάργησης. Έμεσης πλαφών. Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι άμα πάμε λίγο πιο πίσω και πιο βαθιά την κουβέντα, δεν φύγεται αυτό που είπαμε το κύριο, και ίσα ίσα θα λέγαμε ότι προστατεύεται και ενισχύεται σε αυτές τις συνθήκες η κερδοφορία των επιχειρήσεων. Δεν γίνεται όμως καμία κουβέντα. Επίσης έχει τη σημασία του ότι ξεκινώντας το διάγγελμα, δεν τον ξέρω αν το προλάβατε από την αρχή. Ναι, ναι, μεταδόθηκε από το ΡΙΑΤ. Ναι, πώς να το πω, για όλα αυτά ο πόλεμος. Εδώ πέρα όμως έχουμε μια κατάσταση η οποία, πώς να το πω, δεν μπορεί να κρυφτεί. Δηλαδή, εξηγούμε, την τελευταία πενταετία υπήρχαν αυξήσεις στο ρεύμα. Την τελευταία πενταετία, πριν φτάσουμε στα σημερινά, είχαμε αυξήσει 150% στις τιμές του ρεύματος. Ναι, προφανώς δεν επικαλέστηκε. Είχαμε αυξήσει τα τιμολόγια από το 2005 μέχρι σήμερα. Δεν επικαλέστηκε κανείς τον πόλεμο της Σαουδικής Αραβίας στην Ιεμένη γι' αυτό. Ναι. Να πούμε το εξής, ότι το Νοέμβριο του 2020 που ξεκίνησε το περιβόητο target model, αυτή η διασύνδεση των αγορών ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τη χρηματιστηριακή λειτουργία, τότε τι ακούγαμε από τα κυβερνητικά χείλη? Ότι η χρηματιστηριακή λειτουργία και ο ανταγωνισμός θα ρίξουν τις τιμές. Και έχουμε φτάσει 2 χρόνια μετά να το φυσάμε και να μην κρυώνει. Κύριε Μαραγκά, λοιπόν, εσείς είστε άνθρωποι που ζείτε, που δουλεύετε, εργάζεστε, είστε εργαζόμενοι στον χώρο της ενέργειας. Είναι μοιραίο όλο αυτό που συμβαίνει? Θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα, αυτή η κατάσταση? Είναι μοιραίο δηλαδή το ρεύμα, η ενέργεια να είναι ένα προϊόν, να είναι ένα εμπόρευμα μάλλον στα χρηματιστήρια? Δεν θα μπορούσε αυτό να είναι ένα κοινωνικό αγαθό, κοιτάξτε, το οποίο να προσφέρεται στο κοινωνικό σύνολο? Αυτό πάει στο ζουμί της συζήτησης τώρα. Γιατί να σας πω το εξής, ότι το εργατικό κίνημα και ειδικά το τελευταίο διάστημα έχει κάνει πάρα πολλές κινητοποιήσεις, ζητώντας από τη μία μέτρα ελάφρυνσης σχετικά με την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και το κόστος της ενέργειας συνολικά, αλλά από την άλλη, ειλικρινά, αυτή είναι η λειτουργία του καπιταλισμού. Και ξέρετε, προσπαθούν να το παρουσιάσουν λίγο ως παρενέργειες της αγοράς. Αυτή είναι η φυσιολογική λειτουργία του καπιταλισμού. Δηλαδή, όταν λέει για τα υπερκέρδη και ότι θα φορολογήσει τα υπερκέρδη και πετάει κάτι εντυπωσιακά 90%, τέλος πάντων, πώς το είπε, δεν ξέρω αν το έχω σημειώσει, ένα ειδικό τέλος 90% από τα υπερκέρδη. Δηλαδή, τι είναι το υπερκέρδος και τι είναι το κέρδος? Εμείς στον κλάδο της ενέργειας ακριβώς βιώνουμε το εξής. Χρόνο με το χρόνο να σπάνε τα ρεκόρ κερδοφορίας σε όλες τις περισσότερες, τέλος πάντων, εταιρείες της ενέργειας. Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζεται ως υπερκέρδος? Αυτή είναι η φυσιολογική λειτουργία του καπιταλισμού. Αυτή είναι η φυσιολογική λειτουργία που λέει ότι το ρεύμα είναι εμπόρευμα. Δεν είναι αγαθό, είναι εμπόρευμα. Θα έχει χρηματιστηριακή διατίμηση η τιμή του και φυσικά όλοι, πώς να το πω, οι κυβερνητικοί παράγοντες ασχολούνται με το πώς θα προασπίσουν την κερδοφορία των εργοδοτών και κανείς δεν ασχολείται με το αν μπορεί ο άλλος να ζήσει. Και ερχόμαστε στο προκείμενο, γιατί αυτή την περίοδο, δεν ξέρω αν τα έχετε δει, τέλος πάντων, τα στοιχεία τα οποία έρχονται στο φως της επιφάνειας μιλάνε για 1.000 με 1.100 αποκοπές ημερησίως. Προχτές μιλούσε εδώ ο εκπρόσωπος των τεχνικών της ΔΕΗ και μας μίλησε, ναι, για πάνω από 200.000 εντολές που έχουν δοθεί μέσα στο τετράμινο, εκ των οποίων έχουν υλοποιηθεί, έχει κοπεί το ρεύμα δηλαδή, σε πάνω από 50.000 συνδέσεις. Κοιτάξτε να σας πω, διακοπές και αποκοπές γινόντουσαν και πριν από αυτές τις τιμές. Υπήρχαν οικογένειες οι οποίες δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν. Είχαμε κάνει παρεμβάσεις για οικογένειες, οι οποίες τετραμελείς οικογένειες με παιδιά δεν είχαν ρεύμα μέσα στα Χριστούγεννα για ένα μήνα. Και να σας πω κάτι, είναι η απόλυτη βία αυτό. Δεν ξέρω γιατί καταδικάζουμε τη βία, και καλά κάνουμε και καταδικάζουμε τη βία απέναντι στους συνανθρώπους μας, απέναντι στα κατοικίδια κτλ. Ξέρετε, αλλά εδώ μου δίνετε τη δυνατότητα να πω ότι φτάσαν στο σημείο να τσακώνονται μεταξύ τους. Μιλάω τώρα για τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Για επί των ημερών ποιου έγιναν οι περισσότερες διακοπές ρεύματος. Φτάσαμε, ναι, σε τέτοιο σημείο δηλαδή, έχουμε και τέτοια τηλεοπτικά σποτάκια. Ποιο είναι ο λιγότερο, ναι, ναι, ναι, κακός. Ναι, ναι, ναι. Αλλά θυμάμαι βέβαια τον κύριο Σταθάκη να είναι αυτός, ο οποίος το 2018 διαφήμιζε το χρηματιστήριο της ενέργειας. Ακριβώς. Το οποίο μετά ήρθαν να το εφαρμόσουν αυτοί. Ακριβώς. Και έχει ψηφίσει και, το χρηματιστήριο της ενέργειας και τη ρήτρα αναπροσαρμογής έχει δεχτεί. Και συνέχισε ο ΣΥΡΙΖΑ την απολιγνητοποίηση. Λοιπόν, άσχετα το τώρα αν βγαίνει μπροστά και πάλι με έναν τρόπο, επιτρέψτε μου να πω, πάλι φοβάται μη θίξει κανέναν και λέει να αποφαθούν τα δικαστήρια για την νομιμότητα της ρήτρας αναπροσαρμογής. Και μέχρι τότε τι? Μέχρι τότε θα πεθάνουμε χωρίς ρεύμα? Μάλιστα. Αλλά ήθελα να πω το εξής. Παρακαλώ. Ότι το 2022 είναι η απόλυτη βία. Μια οικογένεια να μην μπορεί να ζεστάνει το νερό για να κάνει μπάνιο, να μην μπορεί να μαγειρέψει και να μην έχει φως το βράδυ. Είναι ντροπή και έσχος. Και σε αυτό δεν δίνει απάντηση ούτε ο κύριος Μητσοτάκης με τις εξαγγελίες του, ούτε η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ με τις κινήσεις τις οποίες κάνει. Και για να γυρίσω στο προηγούμενο, είναι μοιραίο? Όχι, δεν είναι μοιραίο. Γιατί να σας πω κάτι, όλοι εμείς οι οποίοι δουλεύουμε στα εργοστάσια που παράγουν ενέργεια, που παράγουν ενεργειακά προϊόντα κτλ. Και με τον υδρότα μας παράγουμε όλον αυτόν τον πλούτο, πιστεύουμε και το παλεύουμε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα, η ενέργεια συνολικά πρέπει να είναι ένα αγαθό, στο οποίο πρέπει να έχει πρόσβαση ο καθένας. Και όχι ένα εμπόρευμα όπως έχει καταντήσει σήμερα, το οποίο, πώς να το πω, είναι και μια εντελώς ανελαστική δαπάνη για μια οικογένεια το να μην έχει ρεύμα, το καταλαβαίνετε. Το πληρώνει από τα πρώτα, δηλαδή δεν είναι, πώς να το πω, ψυχαγωγία. Που και ψυχαγωγία πρέπει να έχει σήμερα η οικογένεια. Δεν το λέω, αλλά θέλω να πω ότι είναι αναγκαίο, είναι το απαραίτητο. Κύριε Μανταράκα, θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας και τις επόμενες μέρες. Να επαναλάβω ότι αύριο οι υπουργοί θα εξειδικεύσουν, λέει. Αλλά ξαναλέω, το τι θα γίνει στην πραγματική ζωή προκύπτει όταν έρχεται ο λογαριασμός στο σπίτι. Ακριβώς. Και σε όλο αυτό, πώς να το πω, το είπα και στην αρχή, ηλεκτροσόκ το οποίο έχει δεχθεί η εργατική η λαϊκή οικογένεια. Η απάντηση για μας είναι η συσπήρωση στα συνδικάτα. Είναι ο αγώνας με τα σωματεία. Είναι ο αγώνας από τη μία για ελάφρυνση, πώς να το πω, αυτού του βάρους που έρχεται σήμερα με το ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά άμα πάμε και σε μία άλλη πλευρά, είναι ο αγώνας για καλυτέρευση των συνθήκων εργασίας. Γιατί στο ΔΔΕ, για παράδειγμα, οι καινούργιες προσλήψεις, επιτρέψτε μου τώρα, καταχράσουμε λίγο το χρόνο σας. Έχουμε ένα λεπτό ακόμα. Ένα λεπτό. Οι καινούργιοι συνάδελφοι που ήρθαν εκεί προσλήφθηκαν εκτός συλλογικής σύμβασης, προσλήφθηκαν εκτός κανονισμού λειτουργίας με ατομικές συμβάσεις. Yes. Λοιπόν, δεν είναι μοιραία όλα αυτά. Με αγώνα πραγματικά πρέπει να επιβάλλουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας για όλους, να επιβάλλουμε αυξήσεις στους μισθούς και φυσικά ένα τεράστιο ζήτημα είναι, και αυτό παλεύουμε, επανέρχομαι στις αποκοπές. Να σταματήσουν άμεσα οι αποκοπές στις οικογένειες που δεν μπορούν να πληρώσουν το πανάκριβο ρεύμα. Αυτό είναι τεράστιο ζήτημα. Κύριε Μανταράκα, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή καλά. Συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Σε εσάς και τους ακροατές σας. Γεια σας. Φως, περισσότερο φως, ανάψτε κανένα φως, να βλέπω τι και πώς, να αρχίσω να μιλάω. Περισσότερο φως, ανάψτε κανένα φως, να βλέπω τι και πώς, να αρχίσω να μιλάω. Δεν είναι κανένας ο φως, να μου τα πει σαφώς, κι ο κόσμος είναι κουφός, γι' αυτό παραμιλάω. Φως, περισσότερο φως, ανάψτε κανένα φως, να βλέπω τι και πώς, να αρχίσω να μιλάω. Όχι παιδιά, αφήστε το Λιδάκι να λέει ό,τι λέει, μην ανάψετε κανένα φως, γιατί και μετά τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη, το πόρισμα είναι το εξής. Η επιστροφή λέει αναδρομικά από το Δεκέμβρη της κλοπής προς τον επιβαρύνσιο, το είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, θα αφορά το 60%. Δηλαδή τα άλλο 40% της κλοπής πάει αυτό, κλάπηκε. Αυτό θα το πληρώσεις. Δηλαδή τι μας είπαν τώρα, μας είπαν ότι θα μοιραστούμε την κλεψιά. Έτσι. Επίσης, αυτό το οποίο προκύπτει από τις αναφορές εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη είναι ότι Μάη και Ιούνι λέει θα καλυφθεί κατά 50% λέει η αύξηση στην κατανάλωση. Κατά 50%. Εδώ τη μοιραστήκαμε την κλεψιά ακριβώς, 50-50 θα πάει. Προσέξτε, και στην άλλη περίπτωση βέβαια, όταν θα επιστραφούν αναδρομικά, όχι το σύνολο της κλεψιάς, το 60%, το 60, είπαμε, το 40 θα το πληρώσεις, πάει, τελείωσε. Αυτό είχε ένα όριο, λέει, μέχρι τα 600 ευρώ, δηλαδή για να γίνει κατανοητό. Εάν η κλεψιά σου, αυτό που υπέστης ως κλεψιά, ήταν ένα χιλιάρικο, θα σου γυρίσουν πίσω τα 6 κατοστάρικα. Τα 4 κατοστάρικα πάνε υπέρ απελευθέρωσης ενέργειας, όπως το λένε αυτοί. Εάν τώρα σου έχουν βουτήξει 2 χιλιάρικα, πάλι 6 κατοστάρικα θα πάρεις. Καταλάβατε τώρα για ποιο λόγο στήθηκε ξανά αυτό το φαραωνικό επικοινωνιακό σοου. Μην ανάψετε το φως λοιπόν. Άλλα μου πάνε στην αρχή κι άλλα τώρα μαθαίνω. Τώρα αλλού πάνε οι τροχοί και αλλού πάει το τρένο. Φως, περισσότερο φως, ανάψτε κανένα φως, να βλέπω τι και πώς, να αρχίσω να μιλάω. Περισσότερο φως, ανάψτε κανένα φως, να βλέπω τι και πώς, να αρχίσω να μιλάω. Κι έχω το φως να ανάβει για να δεις πως δεν κοιμάμαι, όμως τσάμπα και η λάμπα τσάμπα σε θυμάμαι. Κι έχω το φως να ανάβει για να δεις πως δεν κοιμάμαι, όμως τσάμπα και η λάμπα τσάμπα σε θυμάμαι. Όμως τσάμπα και λάμπα τσάμπα σε θυμάμαι. Δεν είναι εποχή να καίει τζάμπα η λάμπα, παιδιά. Καθότι με βάση και τις ανακοινώσεις τις οποίες έκανε ο κύριος Πρωθυπουργός, διότι είναι αργοκίνητο, όπως είπε, το Ευρωπαϊκό Υπεροκεάνιο, ενώ εδώ εμείς είμαστε αστραχάν, είμαστε γρήγοροι, το 40% των κλεψιμέικων θα είναι κλεψιμέικα. Διότι, όπως είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, από το Δεκέμβρη αναδρομικά θα επιστραφεί το 60% των πρόσθετων επιβαρύσεων στο ρεύμα. Δηλαδή από χέρι το 40% είναι κλεψιμέικο, πάει αυτό, τελείωσε, θα πληρωθεί. Προσέξτε, και με οροφή λέει τα 600 ευρώ, έτσι. Δηλαδή, εάν η κλοπή είναι κανένα διχίλιαρο, εσύ πάλι 600 θα πάρεις. Τα 1400 πάνε υπέρ απελευθέρωση ενέργειας. Ούτε το Μάη και τον Ιούνιο θα πρέπει να καίει τσάμπα ή λάμπα, καθότι εκεί πια επιμερίζεται το κλοπημέικο μισό-μισό. Δηλαδή, θα πάρει το 50% ο κλέφτης, το άλλο 50% θα το πάρει ο ληστεμένος. Καθότι Μάη-Ιούνιο, λέει, θα καλυφθεί πια το 50% στην αύξηση. Δηλαδή, πάμε από χέρι το 40-50%. Όλο αυτού του μαυραγωρητισμού παραμένει μαυραγωρητισμός, ο οποίος θα πληρωθεί στο ακέραιο. Από ποιους θα πληρωθεί? Θα πληρωθεί από αυτούς οι οποίοι πήραν αύξηση κατώτατου μισθού 1,66 την ημέρα, μεικτά. Ένα ευράκι είναι αυτό. Θα πληρωθεί από τις 800.000 Έλληνες, οι οποίοι με βάση τα στοιχεία του ΕΦΚΑ ζουν με 380 καθαρά. Κατά τα λοιπά, αυτό το οποίο στήθηκε όλο αυτό το διάστημα ήταν μια φαραωνικού τύπου επικοινωνιακή πολιτική, έτσι ώστε να ξαναθυμηθούμε και εκείνη την ιστορία με το Χότζα. Τι έκανε ο Χότζας? Ο Χότζας, λοιπόν, έβαλε μέσα στο σπίτι τον Δράγο, την Αγελάδα, το Γάιδαρο, το Άλογο, έβαλε και το γάτο. Κάποια στιγμή έβγαλε το γάτο και έπρεπε να θαυμάσουμε τον Χότζα. Και αφού, λοιπόν, μετά από τέτοια κατακραυγή μέχρι εκεί μπορούν να φτάσουν, μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει δηλαδή το φίκι που παρουσιάζεται ως μεταξωτή κορδέλα, και μπορούν να φτάσουν μέχρι εκεί και δεν πάει παραπέρα, διότι πάρα πολύ απλά αυτή είναι η γενική τους πολιτική. Είναι η πολιτική που, ξαναλέω, ότι βαφτίζουν απελευθέρωση, εν προκειμένου απελευθέρωση της ενέργειας, έτσι. Τι σημαίνει στην ζωή των κανονικών ανθρώπων αυτό που λένε αυτή η απελευθέρωση της ενέργειας σε πανευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο? Σημαίνει δεσποτεία. Σημαίνει μετατροπή ενός κοινωνικού αγαθού σε χρηματιστηριακό εμπόρευμα για να κονομάνε οι επενδυτές. Αυτούς στη Ρωσία τους λέμε ολιγάρχες, να θυμάστε, έτσι. Αφού, λοιπόν, εκεί μπορούν να φτάσουν, πού να φτάσουν δηλαδή? Τι να ξεπεράσουν οι άνθρωποι? Τον ίδιο τους τον εαυτό? Ας δούμε, γιατί αυτό δεν είναι μοιραίο. Δεν είναι μοιραίο, λοιπόν, να μην αξιοποιείται σε μια χώρα που έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα του λιγνίτη η λιγνητική μονάδα. Αυτό, λοιπόν, το οποίο απαιτείται εδώ και τώρα είναι η άμεση και πλήρης επαναλειτουργία των λιγνητικών μονάδων, χωρίς βεβαίως, προσέξτε, τις δεσμεύσεις του χρηματιστηρίου ρήπων, που είναι ο άλλος δρόμος μέσα από τον οποίο αυξάνονται τέχνητα πάλι οι τιμές σε ό,τι αφορά το λιγνίτη, σε ό,τι αφορά το ρεύμα. Το δεύτερο το οποίο απαιτείται να γίνει εδώ και τώρα, πώς να γίνει? Με τον τρόπο που το έκαναν, να το ξεκάνουν. Δηλαδή ποιο? Μα μιλάμε για την κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας. Είναι δυνατόν να ανεχόμαστε να μας λένε κατάμουτρα ότι ένα κοινωνικό αγαθό όπως είναι το ρεύμα είναι εμπόρευμα στα χέρια τους στο πλαίσιο της γκανιώτας του χρηματιστηρίου? Τρίτον, εδώ και τώρα, λοιπόν, η Ελλάδα, η οποία αντιλαμβάνεται το πρόβλημα των κυρώσεων σε ό,τι αφορά τη Ρωσία από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν αυτές οι κυρώσεις αφορούν το εφοπλιστικό κεφάλαιο, βλέπετε τι γίνεται τώρα αυτές τις μέρες με τη μεταφορά του ρώσικου πετρελαίου, με τον ίδιο τρόπο που το αντιλαμβάνεται το πρόβλημα για τους εφοπλιστές, να το αντιληφθεί για τους αγρότες η κυβέρνησή μας και το κράτος μας, να το αντιληφθεί και για τα λαϊκά νοικοκυριά, να το αντιληφθεί και για τις επιχειρήσεις, τις μικρές. Απόσυρση λοιπόν της Ελλάδας από τις κυρώσεις εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Ρωσία, που τελικά τις πληρώνει ο ελληνικός λαός, όταν άλλοι, βεβαίως, ξαναλέω, θησαυρίζουν από τη μεταφορά του πανάκριβου αμερικάνικου LNG. Αυτά είναι τα μέτρα τα οποία αντιμετωπίζουν τις αιτίες του προβλήματος. Μάλλον, είναι στην κατεύθυνση για να αντιμετωπίζονται οι αιτίες του προβλήματος. Αυτό δεν σημαίνει ότι μέτρα ανακούφισης για τη μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα και στην ενέργεια δεν χρειάζονται, μόνο που αυτά είναι τα στοιχειώδη. Αυτά είναι τα στοιχειώδη. Και από αυτά τα στοιχειώδη, όμως, για τα οποία στείνουν φαραωνικού επικοινωνιακού τύπου διαγγέλματα και εξαγγελίες, προκύπτει ότι τελικά το 50% των κλεψιμέικων θα τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Διότι η αιτία του προβλήματος είναι ακριβώς αυτό το οποίο μας εμφανίζουν ως φάρμακο. Τι εμφανίζουν ως φάρμακο? Το ίδιο το δηλητήριο. Και το δηλητήριο είναι η λεγόμενη απελευθέρωσή τους, ξαναλέω, σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Είναι η λεγόμενη πράσινη μετάβασή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία τι γίνεται? Γίνεται με όρους θησαυρισμού ποιον? Δεν τους λέμε, είπαμε, ολιγάρχες. Επενδυτές τους λέμε εδώ. Και μην ξεχνάμε έτσι να ρυθμίζετε και τα κλιματιστικά, το είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Είναι η συνέχεια εκείνου που έλεγε ο υπουργός του, ο κύριος Σκρέκας. Να κλείνουμε τις λάμπες, να μην ξεχνάμε ανοιχτές τις λάμπες και να μια ματιά να ρίχνουμε και στο θερμοσύφωνο όταν βγαίνουμε από το σπίτι. Και ζακετούλα τα βράδια ακόμα, γιατί κάνει ψυχρά. Μέσα λοιπόν πάμε καλά, αλλά και έξω πάμε καλά. Για την ακρίβεια αυτό αφορά το μέσα έξω. Γιώργο, καλησπέρα. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Γιώργος Νικουρέτζος, Βουλή. Τι έχουμε? Έχουμε συμφωνία για τις αμερικανονατοϊκές βάσεις. Βέβαια, κατατέθηκε. Ψηφίζεται άρον-άρον για να είναι ψηφισμένη μέχρι τις 16 Μαΐου, οπότε και θα ταξιδέψει ο κ. Μητσοτάκη στο Λευκό Οίκο. Το περιμέναμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι πέφτουμε από τα σύννεφα. Όχι, βέβαια. Δεν φανταζόταν κανείς ότι θα πάει ο Πρωθυπουργός στην Ουάσιγκτον και δεν θα έχει κυρωθεί η συμφωνία. Αυτό πώς τα λέτε εκεί, fast track, τα λέτε, fast track. Κάπως έτσι, fast track. Fast track, ναι. Ναι. Γι' αυτό δεν χρειάστηκε ιδιαίτερη μελέτη, γιατί άκουγα τον κύριο Πρωθυπουργό στις εξαγγελίες που έκανε. Είπε μετά από 9 μήνες εφαρμογής της ρήτρας από τη ΔΕΗ, χρειαζόντουσαν, λέει, χρόνο και μελέτη για να κάνουν αυτό που κάνανε. Εν πάση περιπτώσει, το περιέγραφα προηγουμένως. Για τις βάσεις όμως δεν χρειάζεται ιδιαίτερος χρόνος και ιδιαίτερη μελέτη. Τα κατάκα γίνονται αυτές τις δουλειές. Όχι, όχι. Και με όσα τουλάχιστον διαβάζουμε και από τους συντάκτες του Υπουργείου Άμυνας, φαίνεται ότι ένα μεγάλο μέρος αυτής της συμφωνίας έχει αρχίσει και εφαρμόζεται πριν καν φτάσει να κυρωθεί στη Βουλή. Δηλαδή, άμα την υπογραφή της από τον κύριο Μπλίνκεν και τον κύριο Δένδια πέρσι τον Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο, 14 Οκτώβριο δεν ήτανε? Πότε ήτανε που βάλαμε τις υπογραφές, ναι. Και το λέω αυτό διότι αυτό έτσι που προκαλεί το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο κείμενο της συμφωνίας είναι ότι στο δεύτερο άρθρο του πρωτοκόλου επιτρέπεται στην κυβέρνηση των ΗΠΑ της Αμερικής να διατηρεί και να λειτουργεί τις στρατιωτικές και βοηθητικές ευκολίες, έτσι το αναφέρει, εντός και εντός των μνημονευμένων εγκαταστάσεων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονται στο Βόλο, στο στρατόπεδο Γιοργούλα, στο Λιτόχωρο, στο πεδίο Βολής, στην Αλεξανδρούπολη, στο στρατόπεδο Γιαννούλη και στην ναυτική βάση της Σούδας. Τώρα θα πει κάποιος, την ναυτική βάση της Σούδας την χρησιμοποιούσαν, γιατί την αναφέρουν ξανά? Φαίνεται πως με το κείμενο το οποίο έχει κατατεθεί στη Βουλή δίνεται η δυνατότητα στις ΗΠΑ να χτίζει και κάποιες εγκαταστάσεις, τις οποίες θα χρησιμοποιούν μέσα σε ελληνικές, μέσα σε ελληνικούς χώρους, τις οποίες θα χρησιμοποιούν από κοινού ελληνικά και αμερικανικά στρατεύματα. Και πότε θα υπογράψουμε για τα ναυτά και τα ζουμπουρλούδικα τώρα? Προσεχή Πέμπτη, είπες. Επόμενη Πέμπτη, σε επίπεδο Ολομέλειας πάμε. Την Τρίτη μπαίνει η Επιτροπή, την Πέμπτη Ολομέλεια. Fast track που λες και εσύ. Fast track. Έγινε, Γιώργο μου, ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα, Νίκο. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε. Έχουμε την κατάθεση στη Βουλή και ψήφιση την προσεχή Πέμπτη από την Ολομέλεια της αμυντικής λεγόμενης συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε την κύρωση λοιπόν του δευτέρου πρωτοκόλλου τροποποίησης της συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας. Έτσι το λένε, γιατί χαμογελάζει, Γιώργο. Έτσι το λένε. Λοιπόν, το οποίο υπεγράφει στην Ουάσιγκτον πριν τον περασμένο Οκτώβρη. Έχουμε επέκταση της συμφωνίας για 5, λέει, χρόνια. Προσέξτε, μέχρι τώρα ήταν μονοετής η παράταση της παραμονής των Αμερικανών Ανατολικών Βάσεων της χώρας. Τώρα το κάναμε 5 χρόνια για την ακρίβεια και θα σας εξηγήσω στη συνέχεια. Δεν είναι 5 χρόνια, είναι στον αιώνα τον άπαντα. Στο δεύτερο λοιπόν εκεί άρθρο του πρωτοκόλλου είπαμε επιτρέπεται στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρεί και να λειτουργεί στρατιωτικές και βοηθητικές ευκολίες, το ακούσατε προηγουμένως και από τον Γιώργο τον Λικουρέτζο, ευκολίες το λέμε αυτό, εντός των μνημονιωμένων είναι άλλο, είναι από το προηγούμενο ανέκδοτο. Ως εκ τούτου λοιπόν, Βόλος, στρατόπεδο Γεωργούλα, Λιτόχωρο, πεδίο Βολής, Αλεξανδρούπολη, στρατόπεδο Γιαννούλη και βεβαίως μία είναι αυτή, βάση της Ούδας. Για να ξέρετε λοιπόν, όλο αυτό είναι η συνέχεια εκείνου που είχε τεθεί σε ισχύ το Νοέμβρη του 1990, καθότι το κράτος έχει συνέχεια. Και τότε λοιπόν είχαμε κάνει την συμφωνία για την παραμονή εδώ των βάσεων. Αυτές οι βάσεις, για να ξέρετε, είναι αυτές που θα έφευγαν, που τις έδιωξε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Κατά έναν περίεργο τρόπο έμειναν. Α, ναι, θα τις έδιωνε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάλι μείνανε. Λοιπόν, αφού δεν τις έδιωξε ο Ανδρέας, δεν τις έδιωξε και ο ΣΥΡΙΖΑΣ, τώρα μην περιμένετε και από τη Νέα Δημοκρατία περισσότερα. Ως εκ τούτου λοιπόν, τότε το 90 είχαμε τη συμφωνία, λέει, παραμονής τους αυτονών 8 χρόνια και ανανεώνονταν ετησίως, ανεξαιρέτως από όλες τις κυβερνήσεις. Τώρα λοιπόν τι προκύπτει? Τώρα λοιπόν προκύπτει ότι με βάση το δεύτερο πάντα πρωτόκολλο υπάρχει το εξής. Η συμφωνία αυτή, λέει, θα υπάρχει διηνεκές εκτός, προσέξτε τη διατύπωση, εκτός εάν τερματιστεί από κάποιο από τα μέρη με γραπτή ειδοποίηση προς άλλο μέρος 2 χρόνια πριν δια της διπλωματικής οδού. Συμπέρασμα, να το μεταφράσουμε τώρα αυτό. Το συμπέρασμα είναι ότι με βάση αυτή τη διατύπωση πανηγυρίζει ο Μπλίνκεν, και πολύ καλά κάνει ο κύριος Μπλίνκεν, και έχει δηλώσει ότι αυτή η επικαιροποίηση, ο Μπλίνκεν είναι ο υπουργός των εξωτερικών των Αμερικάνων, έτσι, και έχει δηλώσει λοιπόν ο κύριος Μπλίνκεν ότι με αυτή την επικαιροποίηση θα επιτρέπεται να μείνει η συμφωνία σε ισχύ επαόριστον. Εκτός αν ο κύριος Μητσοτάκης μεθαύριο ή ο κύριος Ανδρουλάκης μόνος του ή μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη, ή αύριο ο κύριο Τσίπρας μόνος του ή μαζί με τον κύριο Ανδρουλάκη, ή όλοι μαζί, εν πάση περιπτώσει, απευθυνθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες με γραπτή ειδοποίηση 2 χρόνια πριν δια της διπλωματικής οδού, για να πούνε στους Αμερικάνους, αυτοί οι οποίοι σας προανέφερα, να πάρουν τις βάσεις τους από εδώ. Μέχρι να γίνει αυτό, με βάση τη συμφωνία την οποία φέρνουν fast track την Πέμπτη να ψηφιστεί στη Βουλή, οι αμερικανονατοικές βάσεις που ο Ανδρέας Παπανδρέου θα τις έδιωχνε σε 6 χρόνια και κάτι μήνες, δεν θυμάμαι πόσους, θα μένουν εδώ μέχρι τη Δευτέρα παρουσία. Α, μην το ξεχάσουμε αυτό. Αυτή η επικαιροποίηση που λέει ο κύριος Μπλίνκεν, η ανανεωμένη, όπως λένε οι Έλληνες κυβερνώντες, συμφωνία, μην ξεχαστούμε, έτσι, παιδιά, για σας το λέω, του αγγελικού Τραμπ, έτσι. Πατάει πάνω στην προηγούμενη συμφωνία, την οποία προετοίμασε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ άλλων, εγκαινιάζοντας η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τον περίφημο στρατηγικό διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι η συνέχεια εκείνης της συμφωνίας που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο αριστερός, έτσι, είναι αριστερός ο ΣΥΡΙΖΑ, μην το ξεχνάτε. Είναι αυτός που στο συνέδριό του το ιδρυτικό του 2012 έλεγε ότι όταν γίνει κυβέρνηση και άμα γίνει ποτέ κυβέρνηση θα βγάλει τη χώρα από το ΝΑΤΟ. Και ότι θα κλείσει και τις βάσεις. Ποιος τα έλεγε αυτά? Αυτά τα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ στο ιδρυτικό του συνέδριο το 2012. Μετά βέβαια εκεί παραμονές των εκλογών ο κύριος Τσίπρας είχε κάνει εκείνη την περίφημη δήλωση, νομίζω στον Νίκο την είχε κάνει, του Χάρης Νικολάου, ότι δεν αμφισβητείται η θέση της χώρας στο ΝΑΤΟ. Μα ήταν προφανές, το ξέραμε και πριν το πείτε κύριε Τσίπρα. Αυτά που σας είπα θα γίνονται την Πέμπτη, την άλλη Πέμπτη μέσα στη Βουλή. Γιατί έξω από τη Βουλή θα υπάρχει συλλαλητήριο. Υπάρχει συλλαλητήριο λοιπόν στις 12 Μάη. Υπάρχει συλλαλητήριο την επόμενη Πέμπτη στα Προπύλαια. Στο συλλαλητήριο καλεί η Επιτροπή Αγώνα ενάντια σε αυτή την κατάπτυστη Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις βάσεις. Συλλαλητήριο λοιπόν την Πέμπτη στις 12 Μάη στις 7 το απόγευμα στα Προπύλαια. Γιατί εκτός από εκείνους που υπογράφουν συμφωνίες με τους Αμερικάνους για βάσεις, οι οποίες βάσεις είναι προφανώς στη σωστή πλευρά της ιστορίας, ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας? Το μακέλεμα, ας πούμε, στο Ιράκ. Η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι το μακέλεμα στο Αφγανιστάν. Η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι το μακέλεμα στη Συρία. Αυτά τα μακελέματα δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από το μακέλεμα το σημερινό στην Ουκρανία. Σε κάποιους όμως αυτά τα μακελέματα αρέσουν. Γιατί? Γιατί είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Είναι στη λάθος πλευρά της ιστορίας και προφανώς είναι ο βομβαρδισμός του Κιέβου. Είναι όμως κατά αυτούς στη σωστή πλευρά της ιστορίας ο βομβαρδισμός του Βελιγραδίου. Και μάλιστα με προεξάρχοντα ρόλο των Αμερικανικών βάσεων, όπως τη Σούδας, την οποία μάλιστα παρασημοφόρησαν και δύο φορές. Ποιοι? Οι αγαπημένοι μας σύμμαχοι, οι Αμερικάνοι, με τους οποίους υπογράψαμε τη συμφωνία, την οποία θα επικυρώσουν όλοι αυτοί οι οποίοι είναι στην σωστή πλευρά της ιστορίας την ερχόμενη Πέμπτη στη Βουλή. Φωτιά. τρέλα. Σαν τρέλα την καρδιά μου κυβερνάς. Βήμα, βήμα, βήμα. Στα δίχτυα της αράχνης με κεντάς. Μες στους καπνούς και στα τσιγά. Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ. Θα σας το διαβάσω. Και κουβεντιάζαμε τώρα με τον Γιώργο τον Ταβαρίνο. Είναι εκπληκτική εκείνη η σκηνή στο «Μάθε παιδί μου γράμματα» που ο τεράστιος, ο μεγάλος, ο Διαμαντόπουλος γυρίζει στο Τζάκονα, που του λέει ο Τζάκονας αυτά τα οποία τράβαγε ο κόσμος εν πάση περιπτώσει, και γυρνάει ο Διαμαντόπουλος και λέει με εκείνη την έκπληξη του μεγάλου ηθοποιού έτσι, και του λέει «Παιδί μου, αυτά τα λένε οι κομμουνιστές». Και του λέει ο Τζάκονας «Όλοι τα λένε». Λοιπόν, ακούστε τώρα μήνυμα λοιπόν που έχει έρθει εδώ. Είναι ο κύριος Νίκος. Και αναφέρεται, μου κάνει κριτική για αυτά τα οποία έλεγα προηγουμένως για το ρεύμα. Να θυμίσω ότι έλεγα για το ρεύμα. Ότι με βάση εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, το 40% των κλοπημέικων θα παραμείνουν κλοπημέικα από χέρι. Καλύπτει, λέει, το 60% από το Δεκέμβρη μέχρι το Μάη. Και τα άλλα 50% Μάη-Ιούνιο επίσης θα παραμείνουν κλοπημέικα, καθότι καλύπτει, λέει, το 50% των αυξήσεων. Σαν το Χότζα δηλαδή. Που είπαμε, έβαζε μέσα γελάδια, γαϊδούρια, άλογα, έβαλε και το γάτο, έβγαλε το γάτο και μετά ήθελε να τον δοξάζουν. Ο Χότζας, το Χότζα. Λοιπόν, αυτές ήταν οι εξαγγελίες σήμερα του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος δεν μας είπε τίποτα. Αναστολή, λέει, της ρήτρας αναπροσωπή. Είπα να πει αναστολή. Και γιατί όχι κατάργηση. Και γιατί όχι κατάργηση του χρηματιστηρίου της ενέργειας. Έτσι. Αυτές ήταν λοιπόν οι εξαγγελίες. Έρχεται λοιπόν ένας κύριος εδώ τώρα, ο κύριος Νίκος, και μου λέει: «Μα τα πιστεύετε αυτά που λέτε? Είναι δυνατόν να πιστεύετε ότι ο κόσμος επηρεάζεται από αυτά που λέτε? Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση? Να πει ότι το ρεύμα είναι δωρεάν? Κάτι τέτοιες ανοησίες», μου λέει ο κύριος Νίκος, «τις λένε μόνο κάποιοι παλιοί κομμουνιστές. Αν είστε κομμουνιστής, πείτε το ξεκάθαρα να μην χάνουμε το χρόνο μας». Κύριε Νίκο, καταρχάς, πολύ χαίρομαι που διαπιστώνετε ότι κάτι τέτοια τα λένε οι κομμουνιστές. Παλιοί, ναι, ή δεν ξέρω, αλλά οι κομμουνιστές. Ότι δηλαδή ένα κοινωνικό αγαθό όπως είναι η ενέργεια θα έπρεπε να είναι αγαθό και όχι εμπόρευμα και όχι μέσω θησαυρισμού, όχι μέσω μαυραγωρητισμού. Είναι υπέροχη η ομολογία σας ότι αυτά τα λένε μόνο οι κομμουνιστές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεύτερον, δεν έχω παρά να σας συγχαρώ για την αντιληπτική σας ικανότητα. Για το γεγονός δηλαδή ότι σας πέρασε από το μυαλό ότι μπορεί να είμαι κομμουνιστής. Κύριε Παπαγεωργίου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, μέλος της Διοίκησης Ομοσπονδίας των Εργαζόμενων, σε αυτό που αποκαλούν, κύριε Παπαγεωργίου, βαριά βιομηχανία στη χώρα, στον τουρισμό, στον επισητισμό, σωστά, έτσι δεν είναι? Ναι, αμαρτία, αμαρτία. Τώρα, δηλαδή, να φτάσουμε τώρα στο 2022 να ακούμε ότι ο τουρισμός είναι βιομηχανία και μάλιστα και βαριά κιόλας. Μάλιστα. Εντελώς λοιπόν, αντιεπιστημονικό, ανιστόρητο, τελείως δηλαδή. Είχε γράψει και εκείνο το υπέροχο βιβλίο «Βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα» ο Μπάτσης, ναι, ναι, αλλά τον στήσαν στα 6 μέτρα για αυτό το βιβλίο. Πείτε μου κάτι. Ακούω τις τελευταίες μέρες ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν υπάρχουν εργαζόμενοι, δεν βρίσκουν εργαζόμενους, μεγάλα ξενοδοχεία, επιχειρήσεις, τουριστικές επιχειρήσεις. Τι γίνεται? Πρέπει να ζείτε με χρυσά κουτάλια εσείς εργαζόμενοι στον τουρισμό όταν υπάρχει τέτοια ζήτηση αλλά όχι αντίστοιχη προσφορά? Κύριε Μπογιόπουλε, το 2019, που δεν είχαμε πανδημία, δεν είχε ξεσπάσει ακόμα η πανδημία, θυμίζω σε αυτούς που το ξέρουν και το λέω για αυτούς που δεν ξέρουν, ότι είχε καλυφθεί περίπου το 75% των θέσεων στα ξενοδοχεία. Δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι τωρινό, είναι προ-πανδημίας. Και μάλιστα γιγαντώθηκε το πρόβλημα στη δεκαετία 2010-2020 που είχαμε αυτή την τρομακτική, ειδικά μετά το 13, άξιο του τουρισμού. Τώρα, αυτό είναι το ένα του κρατούμενου. Το δεύτερο του κρατούμενου είναι ότι το 20 και το 21, δύο χρονιές που είχαμε πανδημία, που ο τουρισμός ήταν το 1 τρίτο, το 1 τέταρτο, το 1 πέμπτο από αυτό που είχαμε το 19. Αυξήθηκαν τα πεντάστερα, τα τρίστερα και τα τετράστερα ξενοδοχεία. Αυξήθηκαν. Δηλαδή, μέσα στην πανδημία, οι ξενοδόχοι, γενικά, το τουριστικό κεφάλαιο που λέμε, το μεγάλο τουριστικό κεφάλαιο, αύξησε τη δυναμικότητα και σε κλίνες και σε μονάδες. Λοιπόν, θα πρέπει να αναλογιστεί κανείς εδώ τρία ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα είναι το εξής. Πώς, ας μου πει κάποιος, πώς είναι δυνατόν σε μια χώρα με 10 εκατομμύρια κατοίκους, το οποίο πόσο να είναι το εργατικό δυναμικό, και άμα βάλεις και όλους τους κλάδους, οι υπόλοιπους κλάδους παραγωγής, είναι δυνατόν να βρεις προσωπικό για τουλάχιστον 10.500, μην πω και παραπάνω, κοντά 11.000 ξενοδοχειακές μονάδες, και αφαιρώ τα νοικιαζόμενα δωμάτια, αφαιρώ τα Airbnb και όλα αυτές τις πλατφόρμες κτλ. Αυτό είναι το ένα το ζητούμενο, για να μην λέει κανείς τώρα μην λέμε άλλα αντάλλων. Λοιπόν, δεύτερο ζήτημα είναι πώς είναι δυνατόν να φέρει να βρει κάποιος προσωπικό όταν από την αρχή του λέει τα εξής απίστευτα πράγματα. Δεν ξέρω πότε και αν και πόσο θα πάρεις ρεπό. Αυτό εξαρτάται από το πώς θα πάει η δουλειά. Μπορεί και να μην πάρεις ρεπό μέχρι να τελειώσει η σεζόν. Αυτό είναι το δεύτερο. Που αφορά τον εργάσιμο χρόνο, άρα κατ' επέκταση τον ελεύθερο χρόνο του εργαζόμενου, άρα κατ' επέκταση την υγεία του. Πώς να το πω, δηλαδή την ψυχική του ισορροπία. Ερώτηση. Αυτό συμβαίνει ενώ υποτίθεται βρίσκεται σε ισχύ η δική σας σύμβαση για πενθήμερο 8ωρο. Καλά, η δικιά μας σύμβαση βρισκόταν σε ισχύ 40 χρόνια. Λοιπόν, 40 χρόνια λοιπόν, όποιον και να ρωτήσετε, εντάξει τώρα, δεν υπήρχε πενθήμερο 8ωρο κτλ. Υπήρχε το κλασικό ζήτημα ότι εδώ ξέρουμε τι ώρα ξεκινάμε, δεν ξέρουμε ποτέ τι ώρα τελειώνουμε. Το είπε μάλιστα και ένας μεγαλός θυμοσέφ από αυτούς τους MasterChef κτλ. Θέλω να πω το εξής, ότι αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι τον φωνάζει για δουλειά και όταν του λέει ο εργαζόμενος πώς θα παίρνω για όλα αυτά που μου ζητάς, γιατί η συλλογική σύμβαση προβλέπει ένα μισθό που αφορά πεντήμερο, οκτάωρο. Και μάλιστα σε μία συγκεκριμένη ειδικότητα. Όταν λοιπόν ο άλλος έρθει και του λέει, θα μου δουλεύεις όλο το μήνα, 10 με 12, μπορεί και 14 ώρες το μήνα, και θα παίρνεις λοιπόν ένα ποσό που να είναι 800-900 ευρώ. Που θα έπρεπε σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση να ξεπεράσει κατά πολύ από τις παράνομες υπερορίες, από την παράνομη δουλειά σε μέρες ανάπαυσης κτλ. Θα έπρεπε να έχει πλησιάσει τα 2.000. Άρα λοιπόν αυτός θέλει με τα μισά λεφτά στην κυριολεξία να του κάνει ένα στη δουλειά που θα την κάναν τρεις εργαζόμενοι. Και τρίτον, και ίσως το πιο σημαντικό, ρωτάει ο άλλος. Ωραία, έρχομαι λοιπόν για δουλειά. Πού θα μείνω? Λοιπόν, δεν θα σας πω αυτά που ακούγονται στο διαδίκτυο τελευταία. Σας πω τι μου είπε ένας εργαζόμενος Σαντορίνη σε μια περιοδία. Όταν πήγα λοιπόν και του κουβεντιάζαμε και για μισθούς, συλλογική σύμβαση κτλ., μου λέει αδελφέ, εγώ δεν θέλω ούτε μισθούς, ούτε συλλογική σύμβαση, ούτε λεφτά πολλά βγάζω. Αυτό που θέλω να σου δείξω είναι το εξής. Και με πάει στην πίσω πλευρά του εστιατορίου, του ξενοδοχείου, και μου δείχνει ένα πολύ μικρό οικοπεδάκι το οποίο είχε 6 σκηνές. Μου λέει, εγώ μένω εδώ. Και όταν φεύγουν οι τουρίστες. Σε ποια περιοχή αυτό, κύριε Παπαγεωργίου? Από τις λίγες περιοχές που έχουν παραλίες στη Σαντορίνη. Από την Περίσσα, από την πλευρά εκεί. Όταν λοιπόν πάει εκεί λοιπόν και του λέει, καλά, πού κάνεις μπάνιο? Όταν πάει 2 η ώρα τα ξημερώματα και φεύγουν όλοι οι τουρίστες και δεν υπάρχει κανένα στην παραλία, πάω στην ντουζιέρα και κάνω μπάνιο. Αυτό μου λέει, μπορείς να μου το λύσεις. Και όταν πήγαμε και στο δήμαρχο ακόμα τότε, εκείνη την εποχή, και του είπαμε, καλά, ρε φίλε, εδώ. Μου λέει ο δήμαρχος, καλά, εσείς μου λέτε για τον τουρισμό, εδώ δεν έχω δωμάτια να βρω για τους καθηγητές, για τους νοσηλευτές, για τους γιατρούς κτλ. Θέλω να πω ότι με αυτά τα τρία ζητήματα, αν νομίζει κανένας ξενοδόχος πραγματικά, αν το λέει σοβαρά τώρα, ότι έχει να κάνει μια ελκυστική πρόταση σε έναν ξενοδοχο υπάλληλο, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο της μέρας. Είναι αυτό δηλαδή, αυτό το οποίο περισσότερο συνθηματολογικά, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ισχύει αυτό που γράφεται και λέγεται ότι ένας καλός τρόπος για να βρεθούν εργαζόμενοι στον χώρο του τουρισμού είναι να κάνουν μια προσπάθεια οι εργοδότες να πληρώσουν. Αν πληρώσουν. Δεν αρκεί. Ούτε αυτό λέει. Δεν αρκεί, γιατί και να πληρώσουν. Μα σα είπα, άλλο σαν το έργο μου είπε, εγώ βγάζω πολλά λεφτά. Λίγο τα tips, λίγο αυτά. Εντάξει. Η εικόνα δηλαδή η οποία υπάρχει και μεταφέρεται από τους εργαζόμενους του κλάδου. Δηλαδή, ακούμε ότι άνθρωποι μένουν σε καταγόγια, ότι φτάνουν να μένουν στα πλισταριά, να μένουν σε αποθήκες. Εσείς τώρα μας λέτε σε σκηνές. Αυτά είναι, αφορούν την Ελλάδα του 2022, έτσι. Αυτή είναι η κορυφή του παγόβου. Άμα ψάξετε λίγο καλύτερα από κάτω. Κάτω, γιατί στην κορφή του παγόβου είναι αυτά που βγαίνουν, που προλαβαίνουν να βγουν ή τέλος πάντων, επειδή τώρα είναι και στην επικαιρότητα το ζήτημα, γιατί θα ξέρετε, θα τελειώσει εδώ, σχεδόν κοντεύει να τελειώσει από την επικαιρότητα ο εμπεραλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία. Σε λίγο θα τελειώσει και αυτό. Μόλις μπούμε για κατάλαμε σεζόν, δεν θα μιλάει κανένας πια ούτε για τους μισθούς, ούτε για τις συνθήκες δουλειάς, ούτε για τα εργατικά ατυχήματα, ούτε για τις επαγγελματικές ασθένειες των εργαζομένων στα ξενοδοχεία και στην εστίαση γενικότερα. Θα τελειώσει αυτό. Θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση όσο θα υπάρχει το εξής. Πολύ απλό. Και όποιος θέλει το καταλαβαίνει. Είναι πάρα πολύ απλό. Όσο αυτό που λέμε τουρισμός είναι ένα πανάκριβο στην κυριολεξία εμπόρευμα, πανάκριβο εμπόρευμα, τόσο θα μεγαλώνει, θα αυξάνει και μάλιστα αντί να βελτιώνει τη ζωή του οργανισμού, θα χειροτερεύει για τη μετάλλευση. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε, δηλαδή, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μάλιστα σας λέω ότι τα ξενοδοχεία δεν μειώνονται, αυξάνονται. Και αυξάνονται και μέσα στην πανδημία, όπως αυξήθηκαν και μέσα στην προηγούμενη κρίση, οικονομική κρίση. Και επειδή να πάρουμε μια τάξη μεγέθους, είχαμε το 2019 33 εκατομμύρια συνολικά εισερχόμενο τουρισμό στην Ελλάδα. 33 εκατομμύρια. Σας λέω λοιπόν το εξής. Πόλη σαν την Αθήνα, που είναι μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, ενδεχομένως να φτάσει σε λίγα χρόνια, αυτή είναι η τάση, αυτό θέλει το μεγάλο τουριστικό κεφάλαιο, κυβέρνηση και άλλο κεφάλαιο, όχι μόνο το τουριστικό, γιατί αυτά είναι διεπλεκόμενα. Θα φτάσει η Αθήνα να έχει, όπως έχει η Ρώμη, 25 εκατομμύρια τουρίστες, όπως έχει η Βενετία, Φλωρεντία, διπλανές χώρες, δεν λέω τώρα μακρινές, διπλανές χώρες. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι όχι μόνο δεν θα βρίσκουν προσωπικό, αλλά το ερώτημα είναι τελικά τι θα κάνουν. Είναι αντίφαση μεγάλη που μπορεί να λυθεί. Εν μέρη, κύριε Μπογιόπουλε, θα λυθεί. Διότι σήμερα κιόλα, όχι σήμερα, εδώ και τρεις μήνες κιόλα, οι ξενοδόχοι φωνάζουν. Ανοίξτε τα κέντρα φιλοξενίας των προσφύγων και δώσε μας τη δυνατότητα να απασχολούμε προσωπικό από αυτούς. Λοιπόν, τη λύση εν μέρη, γιατί ούτε και αυτό θα τους λύσει το πρόβλημα, την έχουν σχεδόν έτοιμη. Την έχουν προτείνει στην κυβέρνηση. Κύριε Παπαγεωργίου, πείτε μου, πόσοι άνθρωποι δουλεύουν στον κλάδο? Κοιτάξτε, στα ξενοδοχεία μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι μαζί με τους εποχικούς, δηλαδή το σύνολο του προσωπικού, ας πούμε τον Αύγουστο που είναι ένας μήνας για τα καλά μέσα στη σεζόν, μπορεί να φτάνουν και τους 160.000 οι ξενοδοχοί πάλι. Τώρα αν βάλουμε αυτούς που είναι στην εστίαση και αυτούς που είναι και στις άλλες τουριστικές επιχειρήσεις, μπορεί να ξεπερνάμε και τους 700-800.000. Δηλαδή, μην το σκεφτείτε μόνο με την κλασική έννοια του όρου εργαζόμενου στον τουρισμό. Δίπλα τον τουρισμό είναι μεταφορές, είναι εμπόριο, είναι ένα σωρό κλάδο. Και υπ' αυτές τις συνθήκες αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ δύσκολο, ακόμα και για μια ομοσπονδία, για ένα συνδικάτο, να έχει μια εικόνα αυτού που θα λέγαμε, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική ζωή βέβαια ο μέσος όρος, αλλά αυτού που θα λέγαμε ένας μέσος όρος μισθού. Για αυτούς τους ανθρώπους. Το Ελστάτ. Πόσο είναι? Πρώτη η Ελστάτ, βεβαίως, με την. Η Ελστάτ τι έκανε? Πήρε καταλήμματα εστίαση. Πήρε αυτά τα δύο κομμάτια. Που είναι, ας πούμε, και πιο. Εντάξει, τώρα η εστίαση, κατά πόσο είναι τουρισμός ή όχι, είναι μια μεγάλη κουβέντα, ας μην την ανοίξουμε. Αλλά καταλήμματα εστίαση, το ετήσιο εισόδημα είναι 9.000 κάτι ευρώ, αν θυμάμαι καλά, 9.100 κάτι ευρώ, όταν ο αμέσως επόμενος κλάδος που είναι το εμπόριο είναι στα 12.000. Δηλαδή καταλαβαίνει κανείς ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που άμα διαιρέσει τα 9.000 ας πούμε με το 12, καταλαβαίνετε τώρα γιατί συζητάμε. Και σκεφτείτε ότι ένας εποχικός πρέπει να δουλέψει σε αυτές τις συνθήκες με αυτούς τους μισθούς για 6 μήνες ή άντε το πολύ 7 μήνες και μετά θα πρέπει να πάρει και 3 μήνες επίδομα ενεργείας, γιατί τόσο του δίνει, το πλαφόν αυτό είναι του ΟΕΔ και μετά τέλος. Και είναι και τεμπέλης, έτσι, γιατί περιμένει από τις επιδοτήσεις να ζει. Έχει και το χαρακτηρισμό αυτό. Πόσες, είχα διαβάσει το νούμερο, ήταν εντυπωσιακό, δεν ξέρω αν το θυμάμαι καλά. Υπάρχουν 14 διαφορετικές μορφές ελαστικής απασχόλησης στο δικό σας το χώρο, τον κλάδο. Το 2016 είχαμε μετρήσει 16. 16. Τώρα βέβαια έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ειδικά μετά τους νόμους που αφήσανε τις εργολαβίες ακόμα πιο ελεύθερες, γιατί παλιότερα όταν ξεκίνησαν οι εργολαβίες έπρεπε να έχουν εταιρεία προσωρινής απασχόλησης, να έχει μια εγγυητική επιστολή στην τράπεζα, να διασφαλίζει τις ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τον κάθε κλάδο κλπ. Για να μην τα τώρα. Τώρα πια είναι free to go. Έτσι, όποιος θέλει, ό,τι θέλει. Νοικιάζει όποιος θέλει όπου θέλει, παίρνει προσωπικό, το διαθέτει όπου θέλει, με ό,τι συμβάσεις θέλει, με ό,τι μισθούς θέλει κτλ. Τώρα πλέον, και ειδικά μετά τον νόμο Χατζηδάκη, ο οποίος δεν είμαι και πόσο πολύ σίγουρος αν μπορεί να εφαρμοστεί στον τουρισμό, γιατί και να τον βάλει στον άλλο να δουλέψει όλο το καλοκαίρι και μετά να πάρει αυτά τις ημέρες ανάπαυσης κτλ. Μετά κλείνει το ξενοδοχείο, οπότε τα δώσει. Πείτε μου κάτι, αυτό που λέγεται επιθεώρηση εργασίας είναι υπαρκτό πράγμα ή ανέκδοτο? Αυτό ήταν ανέκδοτο και πριν. Πριν την καταργήσουμε. Τώρα τι ανέκδοτο. Τώρα είχαμε μια υπόθεση τον Μάρτιο και το ραντεβού της επιθεώρησης εργασίας είναι τον επόμενο, μάλλον τον Ιούνιο. Δηλαδή Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, σε τρεις μήνες. Σε τρεις μήνες έχει τελειώσει το πανηγύρι. Κύριε Παπαγεωργίου, ευχαριστώ θερμά. Να είστε πάντα καλά. Καλό κουράγιο. Γεια χαρά. Όλη μου τη ζωή κρυβόμουνα γιατί το θέλα μα φοβόμουνα να φύγω. Κάποτε αγάπη έλεγα αυτή την ενοχή, μα τώρα με εκδικείται λίγο λίγο. Όλη μου τη ζωή μου βγαίνει η ψυχή, κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω. Να είναι καλοί οι φιλικοί λογαριασμοί και να μην χρειαστεί να τα σκαλίσω. Κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω. Μου μάθα να μισώ, να αρκούμε στο μισό. Κυρίες και κύριοι, σήμερα κλείνουν 12 ολόκληρα χρόνια από ένα έγκλημα, από ένα στιγερό έγκλημα, από ένα έγκλημα με ενόχους αλλά χωρίς καμία τιμωρία. Ήταν 5 Μάη του 2010, της χρονιάς δηλαδή που άνοιξε η εποχή των μνημονίων για τη χώρα μας. Ήταν τότε που εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο πραγματοποιούσαν τεράστιες συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Διαδήλωνε ο κόσμος ενάντια στα βάρβαρα μέτρα που συνόδευαν εκείνη την πρίκα του Δούνου του και της Δανειακής Σύμβασης. Το έγκλημα συντελέστηκε στην Οδό Σταδίου όταν κουκουλοφόροι ρίξαν βόμβες Μολότοφ στο κατάστημα της τράπεζας Μαρφίν. Θυμίζω την ανακοίνωση γιατί έχει σημασία. Την ανακοίνωση τότε της ίδιας της τράπεζας. Πετάχτηκαν ειδικές, μη συνηθισμένες βόμβες Μολότοφ και αδειάστηκε το περιεχόμενο ενός μπιτονιού που περιείχε ένα ειδικό έφλεκτο υλικό που προκαλεί άμεσα πυκνό καπνό και συνθήκες ασφυξίας. Οι διασωθέντες το παρουσιάζουν με βόμβες ναπάλμ. Αυτά έλεγε επίσημα η τράπεζα. Η πυροσβεστική λίγο αργότερα είχε πει ότι το υλικό αυτό ήταν διαβαθμισμένο. Ποιος μπορούσε λοιπόν να το βρει? Το κατάστημα της τράπεζας ήταν κλειδωμένο, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα να μην μπορούν να διαφύγουν. Η τράπεζα τυλίχθηκε στις φλόγες. Αποτέλεσμα του εγκλήματος, 3 αδικαίωτοι νεκροί. Η Παρασκευή Ζούλια, 35 χρονών. Η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, έγκυος. Και ο Επαμηνώντας Τσακάλης, 36 ετών. 12 ολόκληρα χρόνια μετά, οι δολοφόνοι της Μαρφίν παραμένουν ασύλληπτοι και οι μηχανισμοί που έδρασαν παραμένουν άγνωστοι. Στο κράτος που έχει υπερκοριούς, στο κράτος που πριν από 50 και 60 χρόνια αρκούσε να υπάρχει ο Χαφιές για να ξέρει αν είσαι κομμουνιστής εσύ και ποιος είναι ο τεταρτοπέμπτος ξάδερφός σου, σε αυτό το κράτος 60 χρόνια μετά, με τους υπερκοριούς τους, 12 χρόνια μετά, οι δολοφόνοι της Μαρφίν, ξαναλέω, είναι ασύλληπτοι. Δεν έχει απαντηθεί ποιοι μπορεί να διέθεταν έναν τέτοιο εξοπλισμό για εκείνο το στιγερό έγκλημα. Τι έχει γίνει μέσα σε αυτά τα 12 χρόνια? Επιχείρησαν να τυλίξουν σε μία κόλλα χαρτί δύο ανθρώπους με ανυπόστατες κατηγορίες. Τους έκλεισαν χρόνια μέσα και τους αθώωσε βέβαια η δικαιοσύνη. Με στημένα κατηγορητήρια πήγαν να τελειώσουν την ιστορία αυτού του στιγερού εγκλήματος. Και δεν έχουν μείνει μόνο σε αυτό. Υπάρχει και η πολιτική τιμωρηχία. Η πολιτική τιμωρήχη του εγκλήματος της Μαρφίν είναι αυτή που ενώ πρόπερση προχώρησαν στην τοποθέτηση τιμητικής πλακέτας στο σημείο που δολοφονήθηκαν τα θύματα, λίγες μέρες πριν Θυμάστε τι είχαν κάνει. Το είχαμε αποκαλύψει από αυτήν εδώ τη συχνότητα, από αυτήν εδώ την εκπομπή. Λίγες μέρες πριν είχαν καταθέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας την αίτηση ανέρεσης του Δημοσίου κατά των αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων που δικαίωναν τους συγγενείς των θυμάτων. Αυτό έκαναν πρόπερση. Την ώρα που την βορυχούσαν πολιτικά σε ένα έγκλημα τους δολοφόνους του οποίου δεν έχουν εντοπίσει το κράτος τους, την ίδια ώρα έστειναν τέτοιου είδους υποτίθεται εκδηλώσεις τιμής, όταν λίγες μέρες νωρίτερα έβαζαν το δημόσιο απέναντι στους συγγενείς των θυμάτων. Αυτά είχαν γίνει πέρυσι. Επαναλαμβάνω, 12 χρόνια τώρα το κράτος τους, που έχει συνέχεια, δεν έχει εντοπίσει ποιοι είναι αυτοί οι στιγνοί δολοφόνοι. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Καλοκαίρια και χειμώνες περιμένω να φανείς. Ακρία καυτά σταγόνες θα με καινός που να ρθείς. Θα με καινέ, θα με καινός που να ρθείς. Κι αν θέλεις όρκους της ζωής θα ορκιστώ από αρχής, αγαπημένη. Εγώ στα μάτια σου μετρώ τα περαντό και το μικρό, αγαπημένη. Καλοκαίρια και χειμώνες περιμένω να φανείς. Ακρία καυτά σταγόνες θα με καινός που να ρθείς. Θα με καινέ, θα με καινός που να ρθείς. Καλοκαίρια και χειμώνες περιμένω να φανείς. Ακρία καυτά σταγόνες θα με καινός που να ρθείς. Θα με καινέ, θα με καινός που να ρθείς.